Cibo wybrane rodzaje 14,95. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 23 listopada, minęła siódma. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Filip Jarek. Za dwa tygodnie sąd wyda wyrok w sprawie Jarosław Kaczyński kontra Lech Wałęsa. Jak usunąć z dróg stare, niesprawne samochody? Posłowie mają pomysły i o tym za chwilę. Powiemy też o kolejnym muzeum, które aktywnie mogą zwiedzać osoby niepełnosprawne. Nie podali sobie rąk, padały wzajemne oskarżenia. Propozycja sądu o ugodę nie przyniosła rezultatu. Były więc przesłuchania i w końcu decyzja. Wyrok poznamy 6 grudnia. Jarosław Kaczyński i Lech Wałęsa stawili się w gdańskim sądzie na procesie, który prezes Prawa i Sprawiedliwości wytoczył byłemu prezydentowi. Chodzi o serię wpisów na jednym z portali społecznościowych. Lech Wałęsa napisał m.in., że to Jarosław Kaczyński nakazał lądowanie samolotu lecącego z polską delegacją do Smoleńska, co doprowadziło do katastrofy. Słowa byłego prezydenta to bardzo poważne zarzuty i obraźliwe słowa, mówił na sali sądowej Jarosław Kaczyński. Jeżeli powód twierdzi, że ja w istocie odpowiadam za śmierć własnego brata i to bliźniaka, to jest szczególnie silny związek i wielu innych osób. Czy też twierdzi, że jestem chory psychicznie albo że organizowałem przeciwko niemu akcję, której w najmniejszym stopniu nie organizowałem, to są wypowiedzi o faktach, które nie miały miejsca i mają one charakter skrajnie obraźliwy. No już w pierwszym wypadku to można powiedzieć na najwyższym poziomie, jaki jest w ogóle możliwy. Lech Wałęsa mówił z kolei, że ze słów pod adresem Jarosława Kaczyńskiego nie wycofuje się. Uczyniłem to w dyskusji politycznej. Takie mam zdanie o Jarosławie Kaczyńskim. Przecież nie może być tak, kiedy tu decyzje żołnierze nie wiedzą, co zrobić, tu pogoda słaba, a oni o kotkach rozmawiają, no żarty. Jarosław Kaczyński zeznał, że w czasie lotu prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Smoleńska rozmawiał z nim przez telefon, ale nie wydał polecenia o lądowaniu, bo nie miał takich kompetencji. Podkreślił, że jedynym tematem, jaki poruszył podczas ostatniej rozmowy z bratem, był stan zdrowia ich matki. Jarosław Kaczyński domaga się przeprosin za słowa Lecha Wałęsy o tym, że nie jest zdrowy, zrównoważony psychicznie oraz za stwierdzenie, że wydał polecenia wrobienia go we współpracę z SB. W serwisie Trójki teraz Sejm i aż 3 projekty ustaw, które mają wyeliminować z dróg niesprawne samochody. Przepisy, nad którymi pracują posłowie, dotyczą m.in. systemu kontroli pojazdów i kar za cofanie liczników. Sprawą zajął się Karol Surówka. Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by cofanie liczników było przestępstwem zagrożonym karą więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Marcin Warchoł, wiceszef resortu, mówił, że chodzi o ochronę kupujących. Ci, którzy często poświęcają dorobek swego życia, wpadają w ręce oszustów. Sejm planuje równocześnie zmianę w systemie kontroli pojazdów. Stacje diagnostyczne nie będą już podlegały starostwom, a transportowemu dozorowi technicznemu. Kontrole dzięki temu mają być bardziej rygorystyczne, mówi Marek Chodkiewicz, wiceminister infrastruktury. Co powinno podnieść poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym? Zmiany w stacjach diagnostycznych krytykowała opozycja. Zarzuca PiS-owi odbieranie kolejnych kompetencji samorządom. Nowoczesna złożyła równocześnie wniosek o wyższe kary za wycinanie filtrów cząstek stałych. Posłanka tego ugrupowania Monika Roza mówiła, że chodzi o ochronę środowiska. Z pewnością nie tylko ja, ale także państwo mieliście okazję odczuć, jak bardzo zanieczyszczają takie samochody to powietrze. Karol Surówka, Polskie Radio. Negocjacje w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej znalazły się w krytycznym punkcie, ocenia premier May i wzywa unijnych przywódców do poparcia porozumienia. Dzisiaj przedstawiciele 27 krajów mają zdecydować, czy akceptują deklarację polityczną, która ma być dołączona do brexitowej umowy. Ale brytyjska premier musi też apelować o jedność do polityków we własnym kraju, a nawet we własnej partii, bo brytyjski parlament także musi dać zielone światło umowie określającej wzajemne stosunki Unii z wyspami po brexicie, o czym z Londynu Adam Dąbrowski. Brytyjczycy chcą dokończenia Brexitu, mówiła Theresa May i to właśnie im dziś obiecała. Odzyskanie kontroli nad pieniędzmi, nad prawem i granicami. Przed nami kluczowe 72 godziny. Zrobię wszystko, by wynegocjować to porozumienie dla Brytyjczyków. Ale dla lidera opozycji opublikowana deklaracja warta jest niewiele. Ten pusty dokument można było napisać i 2 lata temu. Pełno tu zdań, w których strony przyjrzą się, strony zbadają, co robił ten rząd w ciągu 2 ostatnich lat. Jeremy Corbyn przypominał, premier musi mieć zielone światło od Izby Gmin. A nawet partia premier May jest podzielona. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kolejne muzeum chce być otwarte także dla osób nie w pełni sprawnych. Niewidomi i niedowidzący będą mogli oglądać wystawy w Muzeum imienia Jacka Nalczewskiego w Radomiu. Przygotowano trójwymiarowe kopie obrazów i audiobooki. Koszt niemały, ale udało się pozyskać pieniądze z unijnych funduszy. Do tej pory takie instytucje jak muzea były dla nich niedostępne, a kontakt ze sztuką utrudniony. Dzięki pomysłowi pracowników i europejskim pieniądzom wkrótce się to zmieni. Placówka wprowadzi nowoczesne metody zwiedzania i komunikacji z ludźmi, którzy nie widzą, zapowiada Halina Styczeń, zastępca dyrektora Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Pomyśleliśmy sobie, że warto by było uaktywnić tę grupę, wyjść naprzeciw. Obcowanie z dziełami sztuki będzie inne niż tradycyjne, tłumaczy koordynatorka projektu Monika Nowocińska. Ale to nie wszystko. Jeszcze jest inna możliwość przygotowania katalogów, broszur językiem Braille'a. To są jakby takie trzy opcje, które można udostępnić niedowidzącym czy niewidomym. Koszt realizacji projektu Dotknąć Malczewskiego to prawie 100 tysięcy złotych. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. I teraz to wszystkie informacje. 7.30, wiadomości w skrócie. Ja teraz powiem dzień dobry Krzysztofowi Łoniewskiemu. Dzień dobry, panie Wojtku. Dzień dobry, sport. I może najpierw w sprawie kalesonów i Roberta Kubicy. Proszę bardzo. On nie potrzebuje, on jest w Abu Zabi, tam jest cieplutko. Myślałem, że on w ogóle odmawia. A to jest wcale niewykluczone. W każdym razie kibice jego talentu wreszcie się doczekali. Wczoraj zespół Williamsa potwierdził, że Polak będzie kierowcą tej ekipy w nowym sezonie Formuły 1. Plotkowano o tym od dawna, podobnie jak rok temu. Wtedy plotki się nie potwierdziły, tym razem znalazły pozytywny finał. Wracam pełen szacunku, ale też wiedzy i doświadczenia. To wielkie wyzwanie. Z drugiej strony wiem, ile zajęło mi to, żeby tu wrócić i wiem też, co trzeba zrobić, żeby być jednym z najlepszych. Dlatego teraz muszę się wziąć do pracy. Dajcie mi trochę czasu i pozwólcie się skupić na tym, co cieszy mnie najbardziej, czyli na jeździe. Powiedział Robert Kubica. Początek nowego sezonu Formuły 1 w marcu przyszłego roku. Kubica umowę już parafował. Blisko podpisania swojej z Lechem Poznań jest Adam Nawałka. Klub w oficjalnym oświadczeniu informuje, że do uzgodnienia zostały jedynie detale i że sprawa dotyczy 2,5-letniego kontraktu dla Nawałki i jego 4-osobowego sztabu. W siatkówce rozpoczęła się Liga Mistrzów, ale i Liga Mistrzy i niestety nie mamy dobrych wiadomości. Siatkarki Grotu Budowlanych Łódź przegrały 0-3 na wyjeździe z Nowarą. Chemika Police u siebie 1-3 z Bukaresti. Mówi przyjmująca chemika Martyna Greiber. W pewnym momencie postawiłyśmy nasze warunki gry i ta gra zupełnie wygląda inaczej. Wygraliśmy bardzo gładko seta, ale zabiła nas duża ilość własnych błędów, takich często niewymuszonych, a jednak to zawsze podcina skrzydła. O szachach jeszcze wspomnimy. Trwa pojedynek o Mistrzostwo Świata w Londynie i na razie nie ma lepszego. Broniący tytułu Norweg Magnus Carlsen 5-5 remisuje z Amerykaninem Fabio Caruaną. Wczorajsza nierozstrzygnięta partia trwała prawie 6 godzin. Mózg paruje na samą myśl, a znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słońce właśnie jest już przygotowane do wzejścia, bo w Warszawie będzie to, z która teraz jest? No teraz właśnie, o 7.09. Zajdzie o 15.34, dzień będzie krótszy od najdłuższego, ciągle jeszcze krótszy, ale to już niedługo, 8 godzin 21 minut. Od najdłuższego dnia w roku dziela, dobrze tam, czekamy na to, że będzie coraz dłuższy. I dzisiaj będą chmury, będą większe przejaśnienia również, głównie na północnym wschodzie. Na południu i północnym zachodzie, zwłaszcza rano, opady mrzawki lokalnie marznącej, powodującej gołoleć. Temperatura Suwałki minus 3, Białystok minus 2, Gdańsk, Olsztyn, Lublin 0, w Koszalinie, Bydgoszczy, Warszawie i Kielcach plus 1, Łódź, Kraków, Rzeszów, Zakopane plus 2, Poznań 3, Katowice 4, Opole, Wrocław 6. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. Myślę, że tytuł naszej audycji ma podwójne znaczenie, ma. Bo to winien i ma. Tytuł ma, a kto jest winien? Ktoś na pewno ma, bo brakuje i ktoś powinien być winien. Co jest istotnym elementem wzrostu polskiej gospodarki w tej chwili? Oprócz konsumpcji, eksport. No, jak sobie małe i średnie firmy poradzą, jak będzie trzeba podnieść ceny o 20%? Myślisz, że dadzą rady wszystkie? Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki, tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Zapraszamy na Black Friday!

You might make me go and change my mind. You could see this whole damn world get a level and not even lose track of time. Inside your gilded walls that shine. Inside your gilded walls that shine. Inside your gilded walls that shine. Chciałbym poinformować taką fajną ciekawostkę. W okolicach Brudnowskiego cmentarza w Warszawie pada śnieg, ale tylko w tej okolicy praktycznie, do trasy toruńskiej. Taki jakiś odcinek fajny w Warszawie, że po prostu jest już kompletnie biało. Teraz obecnie jestem na Radzymińskiej, śniegu już nie ma. Jechałem z Białołęki, śniegu też nie było, także taka dziwna anomalia w Warszawie. No i mam nadzieję, że ona zainteresowała również słuchaczy z innych miejscowości w Polsce. Taką mamy anomalię tutaj. Dziękuję bardzo za ten raport. A teraz będzie coś naprawdę ciekawego. Przygotował to Kuba Witkowski. Tytuł troszkę jakby z filmu czy opowieści science fiction. Górnictwo kosmiczne. Ale okazuje się, że wcale nie jest to wyłącznie fikcja literacka czy filmowa. Proszę uważnie posłuchać, naprawdę ciekawe. Na razie jest to ciągle jakby postrzegana ten temat jako trochę science fiction. Łukasz Wiśniewski, inżynier z firmy Astronika. Ale to przestaje być science fiction. Są inicjatywy już konkretnych państw, aby finansować tego typu badania i rozwijać możliwości wydobycia różnych minerałów i różnych metali rzadkich z małych ciał niebieskich asteroidów, które są w pobliżu Ziemi. W Polsce są firmy, które chcą działać w górnictwie kosmicznym. Grzegorz Brona, szef Polskiej Agencji Kosmicznej, wypowiedź dla PAP. Nie mówię tutaj o dużych firmach państwowych, mówię tutaj o startupach, które chcą dostarczać pewnych technologii, które w przyszłości będą używane w misjach kosmicznych. W najbliższy poniedziałek misja InSight ląduje na Marsie. Tam znajduje się również jedno z urządzeń, przy którym też braliśmy udział. Robiliśmy mechanizm młotkujący do jednego z eksperymentów, którego zadaniem jest zagłębienie się pod powierzchnię Marsa na głębokość 5 metrów. Popatrzmy na Księżyc. Niby szara, zwykła skała, która krąży wokół Ziemi, prawda? Taki glob mało znaczący. Jerzy Rafalski, astronom z toruńskiego planetarium. Ale dobrze wszyscy wiedzą, że na przykład na powierzchni Księżyca jest całe mnóstwo helu, a to jest wspaniałe paliwo. Paliwo na przykład do statków kosmicznych, które w przyszłości mogłyby latać, no właśnie, do innych planet. Houston now controlling. Atlantis begins its penultimate journey to shore off the International Space Station. Planuje się w tej chwili już misje na lata 30 i 40, które na orbitę okołoziemską przyprowadzą asteroidy, z których będzie można czerpać bardzo rzadkie pierwiastki wykorzystywane na Ziemi. To są metale, które są potrzebne też w naszych codziennych urządzeniach, nawet wykorzystywane chociażby w telefonach komórkowych, na które po prostu jest bardzo duże zapotrzebowanie. Być może w krótkiej perspektywie nawet bardziej obiecującą jest wykorzystywanie materiałów wydobywanych w kosmosie na potrzeby misji kosmicznych. Damian Szczerbatę, firma Astronika. Tylko przykładowo, dostarczenie tony wody na Marsa kosztuje 50 milionów dolarów. Gdybyśmy my umieli wydobyć tę tonę wody bezpośrednio na Marsie, choćby kosztem 20 milionów dolarów, to w dalszym ciągu robimy to taniej. Ci wielcy inwestorzy to widzą zamiast tych asteroidów to jakieś takie dryfujące w przestrzeni kosmicznej diamenciki albo sztabki złota. Oczywiście powinniśmy porównywać to do górnictwa na Ziemi, no bo to jest jakiś punkt odniesienia. Natomiast tak naprawdę to jest raz, że inny rodzaj materiału. To jest materiał, który jest bardzo miałki. Inna sprawa to jest też grawitacja, do której my jesteśmy przyzwyczajeni. Te wszystkie ciężkie maszyny stoją na Ziemi, są zakotwiczone na asteroidzie. Tam panuje mikrograwitacja. To wyobraźmy sobie, że próbujemy wbić łopatę w obiekt, od którego tak naprawdę wbijając to się odpychamy zamiast się wbijać. A do kogo należy kosmos? A do nikogo, do żadnego z państw, co z własnością tych minerałów. To jest też ogromne pole do popisu dla prawników. Na razie mamy cele wyłącznie badawcze, a więc na razie jesteśmy w absolutnej awangardzie tego raczkującego górnictwa kosmicznego. No i powinniśmy robić wszystko, aby zostać w tej awangardzie tak długo, aż to będzie wielki biznes. Prawda, że ciekawe? ale jednocześnie pytań wiele. No i tu jedno jest kluczowe właściwie, do kogo należy kosmos, bo my z taką typową dla człowieka pewnością siebie i butą zakładamy, że my jesteśmy jedyni. A tu nagle przyjdzie kosmita i powie, chwileczkę, koledzy, to jest moje. No i się zrobi afera. Także nie bądźmy tacy hej hop do przodu, ale trzeba rozwijać możliwości, bo nam się zasoby ziemskie gwałtownie kurczą. To tyle mojego komentarza, ale pan Darek napisał teraz, też prosząc mnie o komentarz, pan Darek zupełnie inny temat poruszył, a mianowicie, panie Wojtku, czy podziela pan moją opinię, że nie ma złej muzyki, tylko jest źle zagrana? Panie Darku, nie jestem pewien. Otóż ja nie uważam siebie za autorytet i ostateczną instancję i posługuję się tym, jaką reakcję wywołuje we mnie muzyka. Czy ona powoduje u mnie jakąś emocję, jakieś przeżycie? Bywa, że jest to emocja negatywna. I w przypadku disco polo na przykład. Chociaż może pan ma rację, bo kiepskie disco polo, dobrze zagrane, dobrze zaaranżowane i troszkę przerobione, i żeby jeszcze artysta nie był tak ubrany jak mistrzowie disco polo i żeby nie tańczył tak jak mistrzowie disco polo, to może rzeczywiście. Panie Darku, muszę to przemyśleć. Teraz jestem w pracy, więc muszę trochę rzeczy pozapowiadać, ale obiecuję, że będę się zastanawiał nad pańską teorią. A teraz jedna z tych płyt, które jakoś tak mi podpasowały. I feel as though you want to live forever. Much more than tones to swim across this river that we know. I don't believe the scorpion would die. Clever, clever crows, until the light comes out, I'll live here. So look at the story, new found demise, so natural. Sight, blind, fully out of love. autopromocja. Trzecia nagroda w konkursie Nasłuchiwanie Niepodległość na scenie teatralnej Trójki. Debiut dramatopisarski Edwarda Dewereńskiego oraz reżyserski Dominiki Kluźniak. Radio Wolna Europa. Co masz taką minę, jakbyś z parku sztywnych się urwał, co? Depesze przyszły. Sam przeczytaj. Wojna. To w tę niedzielę po 20:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro. Setki produktów w rewelacyjnych cenach. Skorzystaj z okazji. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat i zapłać dopiero w marcu. RRSO wynosi 0%. No! Sztuką jest trafić na wyprzedaż, która przebije oczekiwania. Przyjdź na wyprzedaż dostawczych Volkswagenów z rocznika 2018. Dostaniesz do 33 tysięcy złotych rabatu. Przeglądy za 50% ceny i leasing 129%. Nie czekaj dłużej, bo w listopadzie jest najlepszy wybór. Marian, co ty zwariowałeś? Black Friday jest, Barbara. Mega okazje! Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 1000 zł. Na przykład laptop Apple, MacBook Pro, dysk SSD, Intel Core i5. Teraz taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do 8:00 zostało nam pół godziny, czyli jak wiadomo, w połowie godziny odbywa się skrót informacji. Filip Jarek. IMGW przypomina, wciąż może być ślisko na drogach na południu kraju. Ostrzeżenia pierwszego, czyli najniższego stopnia wydano dla województwa małopolskiego i części województw dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Miejscami może wystąpić marznąca mrzawka powodująca gołoleć, ostrzega instytut. Senat prawdopodobnie zajmie się dziś nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Przewidziała ona umożliwienie sędziom, którzy przeszli w stan spoczynku po ukończeniu 65 roku życia, powrotu do pełnienia urzędu. Tego oczekiwała m.in. Komisja Europejska. Senacka komisja rekomendowała przyjęcie nowelizacji bez poprawek. Donald Trump oświadczył, że CIA nie znalazła bezpośrednich dowodów wiążących saudyjskiego następcę tronu z zabójstwem dziennikarza Jamala Khashoggiego. Podczas spotkania z dziennikarzami na Florydzie amerykański prezydent powiedział, że choć specjaliści CIA mieli różne podejrzenia, nie byli w stanie znaleźć konkretnych dowodów. Jamal Khashoggi został zamordowany 2 października w saudyjskim konsulacie w Turcji. Arabia Saudyjska najpierw zaprzeczała, że do takiego zdarzenia w ogóle doszło, by po 2 tygodniach przyznać, że rzeczywiście publicysta został zabity. W sprawie prowadzone jest śledztwo. Ciała dziennikarza nadal nie znaleziono. Ekonomia w Trójce. Dzisiaj święto konsumentów, a właściwie sklepów, które z klientów żyją. Według sondażu firmy Deloitte 89% konsumentów w Stanach Zjednoczonych planuje przez weekend udać się do sklepów tradycyjnych, a 91% szukać okazji w sieci. Wśród amatorów tradycyjnych zakupów w przypadający dzisiaj czarny piątek aż 72% planuje udać się do sklepów przed godziną 9 rano. Black Friday to tradycyjnie dzień zniżek i rabatów, który uważany jest za nieoficjalne otwarcie sezonu zakupów świątecznych. To zwyczaj, który handlowcy wdrażają także w Polsce. Do gry wchodzi zatem Krajowy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I przypomina, produkty kupione na wyprzedaży można reklamować. UOKiK przygotował publikację z okazji Black Friday i zbliżającego się Cyber Monday. W tych dniach sklepy stacjonarne i internetowe w kraju i za granicą organizują wyprzedaże. Urząd zaznacza, że niezależnie od tego, czy kupujemy towar w cenie promocyjnej, regularnej u polskiego sprzedawcy, czy też za granicą na terenie całej Unii Europejskiej, obowiązuje jednolite przepisy konsumenckie. Korzystającym ze sklepów stacjonarnych UOKiK przypomina, że kupując na wyprzedaży mają prawo do reklamacji. Jeżeli produkt ma wadę, zwróć się do sprzedawcy w ciągu 2 lat od wydania rzeczy. Możesz żądać naprawy lub wymiany towaru lub obniżenia ceny. Aby zgłosić reklamację, najlepiej posiadać dowód zakupu, na przykład paragon, potwierdzenie przelewu, podkreśla urząd.

Każdy się śpieszy na taką wyprzedaż. Bo kupując Seata Leona w wyprzedaży rocznika 2018, zyskujesz do 12 tysięcy złotych i 5-letnią gwarancję w standardzie. Nie czekaj i wyprzedź innych. Szczegóły u dilera Seata. Seat. Super okazje w Play. Tylko do 28 listopada Huawei Y6 bez abonamentu. W obniżonej cenie teraz 499 zł. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na antenie, a również w listach od Państwa równolegle trwają dyskusje na kilka tematów. Jest temat muzyczny, ale jest też ten dotyczący kosmicznego górnictwa i właśnie teraz czytam obszernego SMS-a od pana Marka, który wyraża swoją wątpliwość, a właściwie uważa, że absurdem jest to, że człowiek, który w skali wszechświata jest jakąś absolutną drobinką, rości sobie prawo do dóbr naturalnych kosmosu. Na szczęście, zanim taka technologia będzie dostępna, oj, to pesymistyczne, proszę pana, udusimy się na tej planecie. No, miejmy nadzieję właśnie, że ta nasza duma i odwaga w eksplorowaniu kosmosu oraz w ratowaniu Ziemi jednak się uda, bo ja tam bym wcale nie chciał, żebyśmy się udusili. A co do własności kosmosu, to jeśli miś Gogo nam pozwoli, to może trochę z tego kosmosu pokorzystamy. Move back the hands of time to where we belong. ta piosenka zachęcała, aby włączyć radio. Mam nadzieję, że Państwo takiej zachęty nie potrzebują i słuchają nas uważnie. Czarnoksiążnik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Mateusz Watyszkowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. I będzie o książce, a nawet o książkach chyba. Tak, nie mogłem się długo zdecydować, którą z książek przynieść, ale też za tym stało pytanie o wiele ważniejsze. Tak naprawdę, gdzie się wybrać? Bo w taką pogodę jak teraz, kiedy troszkę tak marzną paluszki, to człowieka zaczyna nosić i gdzieś by pojechał. I w takiej sytuacji sięga się do biblioteki. Na półeczkę z książkami podróżniczymi. Tak. Bo albo będziemy sobie podróżować wyobraźni, a może się zainspirujemy czymś i naprawdę wyjedziemy. Tym razem sięgnąłem po dwie książki. Tak naprawdę nie wiem, którą z nich powinienem wybrać albo w którą stronę pojechać. A jakie to kierunki? Troszkę różne, proszę pana. Pierwszy kierunek to Islandia, bo Piotr Milewski właśnie wydał książkę Islandia albo najzimniejsze lato od 50 lat. Ten tytuł już zachęca, nie? Dosyć, tak. I proszę pana, jaką pociechę człowiek znajduje, kiedy otwiera książkę i czyta taki oto fragment. Już trzecią noc budzi mnie nieznośny ból kolan. Skulony w śpiworze czuję, jak uderzają jedno o drugie, a ja nie mogę opanować ich drżenia. Jakby były obce, nie należały do mnie. Poruszają się poza moją wolą. Zimno, które pełza przez płachty śpiwora, pod ciepłą kurtkę i wełnianą czapkę, przez grube skarpety, kalesony i spodnie, nie ma kształtu ani formy, a jednak dysponuje olbrzymią siłą. I proszę pana, lepiej mi. No wie pan, ale to pan zakłada, że do Islandii wybieramy się w warunki takie trekkingowe, czyli namiot, śpiwór, a nie elegancki hotel islandzki. Proszę pana, ale to ma rolę terapeutyczną. Aha, że u nich zimniej niż u nas? Tak, ale gdybyśmy tak naprawdę tam pojechali i wrócili tutaj, to byli jak ten człowiek z Syberii, który wchodził do lodówki, żeby się ogrzać, prawda? To, oczywiście. Od razu lepiej. Można taką terapię, no można spróbować. Bo gdybyśmy poszli drugim tropem i książką Michaela Haga Durelowie z Korfu, to mielibyśmy pewien problem po powrocie. Tam panu już kolanka nie marzną, nie drży pan, jest cieplutko, jest słoneczko, przyjeżdża pan tutaj i co? I kolanka znowu do roboty, zaczynają tłuc o siebie. Tak. No widzi pan, zarysował pan bardzo poważny dylemat, ale bywa tak, że skrajności się znoszą, w związku z tym najlepiej zostać w domu. I sięgnąć po książki, bo żarty żartami, podróże podróżami, ale obie te książki mają za sobą bardzo ciekawe literackie tło. Piotr Milewski w Islandii, albo najzimniejszym lecie od 50 lat, podróżuje śladami Czecha, ale Czecha, który na początku XVII wieku osiadł w Polsce, w Wielkopolsce, w Lesznie, gdzie założył drukarnię, był drukarzem i wydał tam książkę, w której opisał własną wyprawę na Islandię, więc odkrywamy tę przepiękną wyspę, nie tylko oczami Piotra Milewskiego, ale też czeskiego podróżnika, który po polsku wydał jedną z pierwszych, można tak powiedzieć, monografii na temat Islandii. Za to Durelowie z Korfu, Michaela Haga, to oczywiście opowieść o rodzinie Durelów, z których najsłynniejsza jest para braci, Lawrence, wielki pisarz i Gerald też pisarz, zoolog, autor słynnej książki Moja rodzina i inne zwierzęta. To Brytyjczycy, których też nosiło, trochę pomieszkiwali sobie w Indiach. Potem wrócili do Wielkiej Brytanii i tam ta aura troszkę im tak właśnie nie pasowała. Pomyśleli sobie, że na Korfu będzie lepiej. I to wszystko opisali? I to wszystko opisali w swoich książkach, a Michael Hack sprawdził, czy prawdę pisali. No więc i tak myślę, na pociechę powiem, że stwierdził, że nie było im tak wesoło. Ale tak czy inaczej zachęcił pan do sięgnięcia po obydwie pozycje. Można na przemian, tak? Na taką przemian. Huśtawkę. Trochę się schłodzić, a potem zagrzać. Jak to w życiu? Czyli Michael Hack, Durelowie z Korfu na coś cieplejszego, ale wcale nie tak wesołego. I Piotr Milewski, Islandia, na coś zimnego, ale jednak sympatycznego i takiego budującego, jeżeli czyta się te pierwsze czesko-polskie opisy islandzkiej wyspy. A wybór, jak zwykle, pozostawiamy Państwu. Mateusz Matyszkowicz, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Depths of the ocean lies